وإلا صلح جان مجنيا عليه عن جرح أو قتل حمد لا دية له مقدرة على إقرار أو إنكار بحرب ثم استحق فلي المجني عليه الرجوع على الجاني بقيمة الحرب المستحق ولا يرجع للقصاص ومقاطعا أب نفني اسمه بغانتي به تمام عن حب وليس بري الجام أنا سب جام بوني كون جخمة سفسوي با سبتك بي نبري الله بري البدك نكمل لجخمة faso ba bitigo nopp nak am fuñu ci yoon wax ne momu bitig bi ba faso ba yoon ne ko jëlal ne ko ndu sax nga wax ne kon doole bi mu borale nday dañ ne nga lu joxon nang lañ ko way dalu ci borel bu del wa dib jam dede dañuy xet lam la joxon bi re bitig ba bu re faso nit ñi fay la xayma ja rek way ngoro gi mo dede ata ba fala bi ne sunnastuhiqal harb mu tak ci fali sayyidi arrujuu halal habbi bi qiimati al harb al mustahaqqi wa laysa lahu arrujuu ila milki habbi ay mukatabin wala kun jotontel manam bu fekkone da ngay jotontel sa jam ba yag nga gisee ko lo xamni beug nga ko mané ko mën day li do ko joxe rek alal joto gi faraf yam du ma lajati nala jox ma nangam ay dina do jox dal ba mëna ngoy jox li ma sandi ni mom ni ni far jeex dañu sun digante mu dal la koy jox dana bu la ko joxe nak kenn ñu ni ma ci li kan nako mom ñu tax ko yone ko wax nga do da tax na ko legi ngay dalawat na mo non jotante ak mom dañuy dalawat ci nono de dañuy xet lim la joxante am ko fa jël rek ci yoon ñu xet li xey maam rek waaw am na la yoola waye alal ñu toogo jaadam jeexum seen digënté non lay jeex ba tay ma tax mu ni aw harban muqatahan bihi an kitabati mukatabin sumastahiqa fa li sayyidihi arrujuu bi qiimati harbi alayhi la bi ni joomul kitabati aw humra wala ko yarale wala ñu yew non te ci yarale manam bu fekke da nga waxal nit ne ko keur ji yaral na la ko moy jox na la ko sa biir dund nga dekke ko wala moy yarale dana ban nga ne ko ngeen yew non te ci bu far bay nga ne ko dal lay ñu ta dana dar njabot te xamna ni wax na la ko waye do neexu yu ci man legi te na yew non te ma jox la nangam tan bay lool jox du ma joxon keur ji ci nga fete sa dund ñu bay lool te ma jox la nangam mané tamé jox la fasso ba bu ci ñu la kay jaay bo ñu jëw ba nga jox ko nak fasso ba bu ci ñu kenn ñu wax dañu moom bu ci ñu ba ñu fasso waaw ko ñu na waajo je dé na nga fay ko xayma bitik ba xayma fas ba ñu jëw ñu jëw won ci mu bayyi la ci kër gi mu da nga dañ ci yar la da nga def ko ci say masla loolu ba tay moy wé mo na nga fay ko rek ñu ñu ñu ci nga jox ko ko waaw boko fa xeyma jere ni baax ñu tambalé ci aw harban musalahan bihi an humra humra bi dhannul hayni wa sukunin nini ay manfaati nahyi darin wa habaha malikuha li sayyidin mathalan hayatul mawhud lahu suma ahta al mu'mir bi kasr nini asaniyati al mu'mara bi fathiha ay bi fathi nini asaniya abdan mathalan hiwadan hamma jahalahu lah سنستحق الحرب كن فلما هو له قيمة الحرب على الواحد وإن انفست نيوي لف من وصية مستحق دين كان كن يي برق تنجام لم يضمن كن بيرل وصي كن دين وحاج الأج أج إن حرفا دين خمير نكو دين خمير نكو بالحرية تنجام شفا كان أبجام بعد أن تبك dal do xamne man gor la dal do xamne tam suma faato kat yow do donc na la nang ma joxe ala sangam te ma yema ajali dana ba nak mu dal li faato man faato tam ko ko mu donc ne ko nang ma joxe nangam sa ala te ma ajali dal di koy defal lolé bo xam dana ba nak am ko dik wax ni mom kat mom as go ay jamo ni ko ko to bu deug daawu law suma way tam neena mo nga xamne yor na lay ko ko ab taawu law bu tax bu wax ni mo ni denkon bu ne so do ñoo alal ba ñu ajala yo ya may fay ay doodu dede mo lepp la koy ñak ndaram waajo mo am gor rek la wato bu ne bu sax bu xiyé ko lol bu bolim bu ne am gor dong lañ ko xamé won kon moom mi ñoo saxal ni maa ko noonu kat lu asgor nga xam ne kon loola mooy dogal bu waaye alal boobu yeneen ñàkk na ko. Xanaa na ko axal sa jël na asayitu sang ba maa la nga xam ne bii jaayef na ko ci alalam wala mu yëfut terewut waaye da koy jël yëpp di sama ni ci njëgg mooy alalam luñ ci jaayoon bañ jënd ko waaye rawagut ca loxoy ka nga xam ne moo ko jëndoon bu neexee sang bi mu rembourse koofu njëgg jël nag loola nga jàll nag ci tamash moo di nit ki seere di woo tigee ci faatoom in xoo di rek benn dantaloof na bay na tuxoo ay seere. Waaw nee na bu fekkoon ne nit daa am seere yu seere ni diw faatuma ba ñu jot ko miraas soxnaa itam daal di wutiwaat jëkkër soxnaam seyiwaat ni fet yoo diw moomee faatuut diw moomee fay mooy bu fekkee ne seere yi lañ seere mu nes naa jàpp ni du woon am jublam du woon wax lu ñu xamut dañoo defoon ne loolu rek mën a am gannaaw ba rek xanaa lañ xam ne waa ji déwut waaye lañ gisam moom ak dool lañ ca mën a jàpp te moom la misaale ba mu ne in xubirat bayinatu ko nit a shahidatu di mawti yi bi am ra atu sarixan fii maarakatil xatla waaw li tax ñu mën a gàntal seere yi ne njublamuñ mooy dañoo gis waa ji mu daanu ca xale ba nekk ci diggante way ñu rey te mën nañu jàpp ne kon bi ñu diw moomu dee na wax dëgg yàlla lañ wax du njublam nga defoon ne daa dee bu tee ñu delloo ko soxna sa jàpp ne kon soxna sa dañu ko fay delloo su ko defee itam alalam mu wàcc xam ne jot na ko woon a jaay di ko yàlla jëlaat woo ci xam ne itam jotoon nañ koo jaay waaye nag sabaat gi rawut day dem sabaat ko ci kaw nag fay njëgg ka ko jëndoon ndax saa yu fay njëgg tooka woo ci xam ne am na ku ko jëndoon waaye xas na raw ci ay loxo itam nit ki boroon ab jaam moom ni ko jëndoon bareel na ko mbaa jotoon naag moom mbaa même maloon ci yaram la soppi ko na moom jaam ba su boobaa day bàyyi jaay ko dee waaye nag dana mën a wax ne ko waa yow ku la jaayoon lii mu ne ko diw mu daa delluwaat ci diw noonu nga xam ne moo jaayoon jaam boobee dali ko ne ay ko jox ma njëgg waaw dana mën dalu ci kooku kooku delloo ko njëgg waaye moom ma xas jëm nag moom dama raw ci ay loxo moom saayu dañuy bàyyi ci moom loolee mu jëndoon mu raw ci loxo wa illaa bu fekkee ne seere yi seere woon ne diw faatuma ñu ngi sulu ñu gàntal waaye mu des naa jàpp ne dañuy njublam rek dañuy ñeme yàlla rek waaye tëguñu ko fenn fekkal xaasi bi kon àtte bi day mel ni àtteeg aju daan jël fal mustari yi mataaxa wattal xaasi bi fii tax yi dil maaliki bay na ax bi shey ihi wa ijaasati bay yi wa ax bi taman yi kon bu waa ji jël see dañ ko wax ne ko daal yaay seet bu la neexee suyëf yi jotab saar yëpp nga jëlaat ko bu la neexee itam nañ ko jaayewoon nga bàyyi ko ci noonu te jox la njëgg fayu njëgg rek bàyyi ko ci noonu dama loo xam ne nag faata raw na ba noppi fa sama nu njëgg rek moo fay des loolu nee nañu day mottali lee mu ne woon wala mu yëfut bis sama ni maanaam ka nga xam ne moom la karoon woote ngor bàyyi woon gannaawam lam jotay jaay ci ay yëfam te nga xam ne xas na raw ba noppi raw ga nag mooy benn ka ko jënd woon yoratu ko wala nga xam ne yoroon na ko waaye dafa soppiko waaw su boobaa nee na yow mi nga xam ne yaa ñëw wax ne yaa moom kookee doon woote ngor waaw kon léegi dangay dellu ca kookee nga xam ne moom la batale woon gannaawam moom mooy aju jaay ja mooy jaayan loola lu xas raw moom moo lay koy fay waaye nag mooy tam bu fekkee loolu da koo jëmale woon ca dénkaane ba waaye su boobaa kon du ci fayante waaye nag lu mu ci jaayante jëmutoon ca dénkaane ba rek waaw su boobaa kon loolu moom bu fekkee ko jënd raw na cay loxoom mbaa soppiku na ci loxoom aji jaay joojee nga xam ne moom lañu batale woon mbir ma moom ngay wax ne léegi moo la koy fay su ko defee itam loolee mu ne fakkal xaasi bi addu sooki day wax ne walaw xaala kal mushtari min al xaasi bi la taabaqa an naqla su waxoon kal mushtari min al xaasi bi lay gën a dëpponteeg la wóor ndax su boobaa fay akusu rabbuhu maa wajadahu wa insha a axasa astamana wa sawaa un faata aw lam yafut te waru wattu raddu lahoo sawjatuhoo wala dakhal biha ghayruhu batay len doon wax legi mom la abdusuhi doon tank di waxna wal hasilu annama qabla illa di wa huwa ma iza urifa dhalika al mustahaq bil hurriyati wa ma iza hudira bayyinatu al mashhudi bi ya'khudhu al sayyidu wal mashhudu bi mawtihi ma wujida wala ma wajada min matahihi qa'iman bi yadi al mushtari bi thamani wa ma fata bi yadihi ya'khudhu thamanahu min al ba'i sawa'un kana al ba'i wasiyan aw ghayrahu in lam yakun al wasiyyu sarafahu fima umira bihi shar'an wa amma idha kana dhalika al mustahaq lam yu'raf bil hurriyati wa kadhalika al mashhud bi mawtihi lam tu'dhar bayyinatuhu fa inna sayyid al awwali wa nafs al thani yukhayyaru fi aghdhi ma wujira qa'iman bi yadi al mushtari majjanan bila thamani wa fi aghdhi thamanihi allathi bi'a bihi min al mushtari wa yarji'u al mushtari bi thamanihi ala ba'ihi wa law kana wasiyan sarafahu فيما أمر به وسواء كان ما وجده قائما فات أو لم يفت دلنا تقليات فكان واجو جي سي روتول انغور بمبولوني خمكو جي بابا مام نانا كيغا خامن لي نانا مان ماكو موم تاي دورا فاي تنكاي واخ نيكو بلا نيهي نيب نو فك تي الله ني جاي كو nga jekk jekk nanguko nonu ci loxol kako jënd te doko yox dara doko rembourser dara bu neexé sax nga dogu ci kiko jënd ne ko dang may fayat ngeug gu tolle dang faam dang la koy jaay nopp nit delu wat ci kala jaayon koko mom joxaan nañ ci waye man dina jël jëm ji jox ma ngeug gu tolle dina jëkone jënd batay koko ñu won deena te deewu du fekkone séré yu séré won dañu jëf leen rek waxan ko waye tegnu ko won fenn mom atté bobu lay amé suñu bissé fekkon soxnam ñu ci ko bëyot ak momit ci tañu dalo ko ko la leeron na ay da cey boole alalam luñ ci jaayoon dana mëna fekk loxol ko jëndi mu nekk am soyef te duko rembourser dara dara man na do sax ne ko ñeegul la ko jaayoon dang may jox ku tol nona te dama ñu topi wat kala jaayoon loolu la ñu doon leeral fofu kana law dabbar niki du fekkone da ganawal mom ko jëndi jambu ak kadira wala magge saxirin jambu ndaw won day misal rawgi neena ma nga fekkone day ak jam te diko jottu jëndu mom xass na ko ganawal baam xass jottal mom baam xass ko gore kon legi ngeug rek lañu mëna dox ci fayn tamam fekkone tam jambu da doon gone waye legi magge na ci loxey ki nga xamni moko jëndi non la kenn ko jëlé ci loxom legui ngeug rek lay joxe babu ni di ab buntu la buntu bi dafa jëm ci mbirum dab nak ak japp ndal na gonga defal bu fekke da nga bok ak kenn suuf mba li tax ci suuf melni tabax mba garab mu jekk jekk jaay walam fekk se deugulen won yoon dal may nga dab ka nga xamni mo jëndu delo ko ngeugum jëndé won bodi ke nak legi mom lepp law ak jappandal la mun ashfatu dab akhdhu sharikin moy japp ak aji bokale wala jinniyan ak donte day kuñu fasal wala re baa fek jayna al muslimu julli bu bok nak mom di jinniyin ñeel ak jinniyu ganaw bi nga xamé lan moy dab tan wax ni mom ina bëgg teggul no rek yow mi nga xamne ya bokk na kenn te koko jekk jekk jaay ndax lay bokk keneen nga far mom lepp mo la gëna japp nit lool la ne mom yëmë li ñu ko ci julli te julli rek doon ci sax ak yéfer buñu fassal wala rek mo bokk ku jullit jullit bi dal di jaay walam mo xam jullit bobé jaay walam te koy jaay ku fassal wala rek ni ki ni bokk lan wala koy jaay ak jullit la woon ñoo ci amé ki bokk na ngeen di ko ñu fassal wala rek man na dab yi koké nga xamni mo jëndu delo ko jëgge ci dal di mom lepp hmm ta zinniyi na niki mbolo mu fasante lu re ko yefar mu fasante lu re ta akamo ñu atewante won nañu ñu atewon atewante nañu leena jëm ci ñun ñu bu fekkal ne ñoo ñep ñaar ñu bokk ndu kenn ki jaay ak nga xamni mom lañ jaay ñoo ñep dañoo bokk di ay yefar ñu fasal wala re kenn du ci julit waye dañoo ñoo ne ci atal islam bi lañu bëgg mu atinu atal islam ko neena nak ñu leen atal leen ci bab gi nga xamni mom la yoon def ñu ñu ci te lool daha ta mu ñu ay tarafahu ilayna li nahkum baynahum kon fa nahkum biha ay bi shufati baynahum bi annahu haqqun mawdu'un fi isalati ad-darari an al-mali fastawa fihi al-muslimu wal-kafir karabbi bil-aybi ne koy ñu atté leen rek ci ki nga xamni mo bokk nak kenn te ko ko jaay da nga saña dagi ko jëndu ñu ko waxe legi dañ di yeesu mag dul ay julit ñaan aw muhabbisan wala donte day aji ko busle sunna dagi ñu ngi xabbisu ngir mu ko busle neena so bokk nak kenn lu melni suuf ba lay tax ci suuf ci garab ta wax ñoo nga jël ci walu ko busle ko busle moy joxe ko ci walu yalla ni koy bariñu da baye fa jëm jëf dañ ko jaay dañ ko def nañu dina kan nga bokku lan mom dañ ko ti koy jaay tek ñu nga ko busle sa walu da tan nga mëna dañ ko jënd walu ci nga bokku lan so jotté walu mo wé nak do ñëw ko busle ko fekke la nga ci mëna moy boccoté ko busle ko ni nga ko busle won sa walu wa ko ñu mëna dañ ko jënd walu sa waji su ko defé nak do ñëw ko busle ko ni nga def sa walu تحمل أركان الشريك محبسا لنصيبه وأراد أخذ نصيب شريكه ليحبسه كن فله أخذه لبقاء شخصه المحبس على ملكه ومفهوم ليحبسه أنه إن أراد أخذ نصيب شريكه ليتملكه فليس له أخذه وهو كذلك أنا بفكر من بعض دعوة الوير بودي كي لو خبص لي كو بك فيتي ومام كو كون لو سنا دوي كسلطان نيكي اتك تجليت انا بور جليت بو فكي ني دا فام كفاتو باي في سوف تي مثال دك ني نيكي فاتو باي وون دوم جيجين ني سات سوف سي باي باي مورتام مكن وال واي كان كو ورا دون ام نا خامني بيتي مال مي ني دون ген وال غا تي ديس كون bu fekkee ne jot ñu ko seddale doomu jigéen boobe ba jaaye wàllam ca mirage ma àtte ko dajulit di yore bayti maal mën naa dab ka jënd wàllu jigéen joojee doomu jigéen boobe dal di koy dombu sa njëg gi bu ko defee lépp suuf si féete ci bayti maal nasaraa bi wax naa ka sultaanin warisa chaqsan bu fi waxee chaqs rek mooy ak wàll fii aqaarin an mayitin laa warisa lahu aw baqiyan bahda fardin aw han murtaddin suma baha sahibu shaqsi al akhar kon falahu akhdhuhu bi shufati li baytul mali la muhabbasin wa khunu kanyu ko bosli khalihi ci mom manam ka nga xamni mom lañ jox suuf sam ko bosle mu difa jarino rek waye bokku ta ko bosle mom sañ ta dabi wa ko bu fekke jaay nañ dara ci suuf sa itam du tax mom mu fay mu sañu dabi dedet aji ko bisla jom mo sañu dabi waye tan ko bisla ci mom mom sañu dabi ñu ñu wala ni habisa ak donte ngir mu ko bisla tax waaw neena mom may jarigo ko bisla ko mom donte sax da faaso ni yene ke jaay bu ko dabon ba jotte walam walam wo yu ko def ko bisla yit dedet mom tax mu sañ ko al muhabbis moko mom waye al muhabbas alayhi mon ko wa jaari ak dekkandoo manam batay nak doon dekkandoo nit du tax du koko jaaye nga daldi am sañ sañ ak dabu tam jaay diko rembourser dedet liñ wax tay moy ngeen bokk suuf sa ba lolé di agarap ba tabax te tax ci suuf waaye muy sa dekkandoo rek waaye taxu ngeen bokk suuf mu jaay suufam du tax nak li nga doon dekkandoo nga daldi koy mëna dabé wa inna laka donte momon na tatarukan jaar ci yoon waaw neena donte sax sa dëkkandoo ji yéen a bokk yenn yoon la yéen a bokk benn ët ñu ko wax ca kanam itam ñu tane amna suufa mbaa tane amna këram yoon wa nga xam ne rek moo jëm ci kër ga ngeen bopp mbaa attu ba du tee kooku sañ naa jaay bu kooku fasiy jaay doo mën a dab da ko jëndoon naa ko dama lay ramburse moo tax mu ne tatarukan muy ay tariixan ngir daari almabiixati bi an yab bi an kaana shariikan fii aw malaka tariixan fii daari jaarihi yépp falaa shafata la innuyoona sa neena li annahu innama lahu xaqun fi jiwaarin la fi nafsi milki wa naafiri waqfin ak aji xool waqaf ma waqaf waqaf moom ko bës la dal nañ su kenn jëlee suufam mbaa tabaxu mbaay garabam def ko ci yoonu yàlla te wax nañ koy jariñoo ci nangam loolu mooy waqaf moom ko bës la nga ci wax baax na te nga xam ne moo koy xool di ko toppatoo di ko nenniku nag kooku it nee nañ du tax mu sañ dabi moom mi xool xubus la gi moom dañ ko xubus la ci moom mu koy jëriñoo ñoo ci yam kenn mënu cee dabi aji xubus la ci bopp mu rek moo mën a dabi waaye ki nga xam ne moo koy topp sa di ko xool ak kañ xubus la ci moom dañu wasu woon ko léegi ñoo ci yam kenn mënu cee dabi nasra bi wax naa walaa chufata li naasiri waqfin fi chaqsin mamlookin li chariqin waaqifi baaxaho maalikoho alxataab nee na laa iskaala fi annahu laa chufata lahu ala ma macha alayhi almusannifu min ann almuhabasa alayhi laysa lahu chufatun walaw li yuhabisa wa kiraa'in akug luyaas waaw nee na itam su fekkoon da ngeen bokk dara mun bëti ko luye wàllam dong waaw du tax na nga maa dabi kam ko luye naa ko damay far jëlaat li nga luye woon ndax sama waay ji maa ngi moom noo ko bokk li mu luye maa ngi man la ko bokkul te seddoom ko di loolu doo ko sañ dem na sax ba ci yéen ñaar bu ngeen bokkoon luye genn kër kenn ku bëti ko luye waat moom ak wàllam waaw doo mën a dabi kookee mu luye waat naa ko kat yow kat sa waay ji la luye maa ngi moom noo bokkoon luye kër gi kon yow moo koy jëlaat ci yow lay wax naa walaa chufata li chariqin fi kiraayi xam ne fa ay nit tara chaxsaani daarul mafalam su ma akra ahaduhuma nasibahu min manfaatiha walaa chufata fiihi li chariqihi ala ahadi qawlihi l imam walahu ashufatu ala qawlihi l axar fekkee ne ñaari jëmm dañoo bopp nuo jenn kër kenn kan wëlbatik moom ne san wàll dama koy yokku luy waat diw waaw kon yow ñaar njëkk na sex kenn ci fa des di wax ne kon sama waa ji luy waat ma kat wàllam kon naa dabi kooku lépp feti ci moom déedé loolu du ko sañ fi naasiril miraas nekk na ci aji xool miraas ma nekk na ci aji seet miraas ma xawlaani ñaari wax maanaam ki nga xam ne attakat bee ko fal ne ko féete woon xeeti miraas yi nga xam ne baytumaal da ci am wàll ni ki ku fàttu amul kenn ko war a doon baytumaal war koo doon mbaa bu desee desoo baytumaal féetewoo ko fa ilimaan di fal ne ko féetewoo mu loolu waaw ndax kooku bu seqee kenn suuf ca loolee muy seet ca alalu baytumaal ña mbaa lu mën a garab mbaa tabax jot ñu koo seet ne kooku jaay ndax moom sañ naa dabi wala sañ ko dabi dañuy xawlaani rek yaay wax ji gën a wër mooy sañ naa dabi ndax dañoon àttkat bi wax nan léegi na la sañ naa dabi ci lu mel noonu kon kam fal bu koy xoolal lu mel noonu it waaw ba tey kon war naa sañ dabi waaw te weesu woon léegi na weesu woon na ko léegi na woon sultaan mën naa dab ci loo waaye bu tax daa naka jëriñ xawlaani moo tax dañ ne naasil miraas yi dama ko leeral naa la ay man wallahu imaamu ala nadru fi tarikati man laa waarisa la aw baaqiha baxdal fardi ndax kooku nag wafii su dafa tàmbalee ci wafii fëggooti chufati li naasil miraas yi ba ñuy nag teg ca waxa dani yi ndax sañ naa bapp wala suñ ko dab xawlaani waaye nag jàppa ñu wax rek mooy sañ na ko ci kan lañ ñu dabe mooy mim man ci koo xam ne fa jadda day wes na muy ko xoo moomeelam nga nee na itam bala ngaa mën a dab kenn calam gannaaw ba mu jaayee day fekk sa waay ji nga xam ne moom ngay dab la njëkk koo moom loola waaw waaw bu fekkee ne yéen a ca tombe ak moomeel kese njëkkoo koo moom loola moo ko mën a dab mais nag yéen ñaar bi ngeen bokkoon jënd ak kër jëndaloo ko mbaa ngeen bokk jënd ak toogar ay garab jëndaloo ko mbaa suuf kon yeen ñaar yeen mo mëna kenn mënu ta wax morom ne ko dama lay rembusé da fay taw sawal wax ñu ñaar yeen mo mëna dana bu ñu doxé jëm nak bokk mom nak ci deug lan ko nak waay bu kenn ko yëti ko jaay mom mi fi def mom mëna da ko jënd wax ndax xam nga ko fa jënd bu yeesu am té mom ñu ñu jënd bu magga da ana ndax bokk ñëk ci ñu bokk ñu jënd ci sa ko bokk mom ndo ndir rek bu ñu bokk jënd na ba ñu bokk do na ndo ba ñu bokk leen ko may ndo amo benn sañ sañ mako dama lay rombu ci do sawal waay nak kenn ci yeen bu jaay rek morom mu xamé won jaay tawal mën na dara ko jënd waaw ko defé nak ay ko def da nga lay rombu tax mëna ni man ta jadd da mel ko nasra bi waxna ni fala ishtara ismani aw aktaru daran mafalan fala shufata li ahadi ma khala al-akhar nga dal ci nak am ñu ci nga ëgg wax manam ci nga xamné moko mom mo may ko yess ci jënd ci wax ni man nga ko dab day fekk mu jënd ko sotti ba nopi mu ne mu war may mu sotti ba nopi ay bu fekke ni jënd nga sotti wut melne bu ko jënd mu xiyaal moy am nañ ak dalé bo xamné bu ko nexé wéen waye mba ko ko jaay bu ko nexé wéen waye dal jaay mu dawagut kon dañu dawagut kon waragut ay ñu jëmono kon mo sañu ko na dab mo bokk na kenn dara ni ko soof baay ñu wax mu jaay ko jaay xiyaar rek mo nokko ko jëndé ko waye jaay mu dawagut da mu ci sétal ñu naaru kon dal nga sañu dab baay ko jaay mu dab bu jaay mu dagé nak bu ñëw rek do la mëna dab waye digënté mom do mëna dab atamu Allah ci mu faraa mu ne fala shufata fi mabidin bi khiyarin qabla batti bayhi ikhtiyaran ci ko barew manam ci nga wara dab ki nga wara dab rambur sa ko bu fekke ni mom nga mom lolu ci wara yoko ci ko dañuy miraf rek mu war ko dañu ni ko wa ko ni wala ko kon doko mëna dab ni ci bo bok na kenn suuf baye dama non ci wax ba dara mom nga bokal neug da faat rek dañ ko miras walam doom jël ko mba yaayam ba kenn kon do meuna wax ni yaayam jël ni mba doom jël meuna rombu ci dire ndax ko ko jënd ko wala ko jox rek wara doon doon ko ko faawru ngay bokk mom rek ba nga xet na def bi mu a wadatin ci ak wattan te doon ci ak ne ci sarti tax nga sama dab ko ko nga xamne mom moy reuy fi leen da nga bako dab lako jotale bañu nekku neen wa lako jotale bañu nekku neen ki ñu jaay ko ko ba ñu wax ko mu ay bu fekke lool dañ ko ko may dom ni nga bokk ne ben way tere ko ko mu ndaw dem xet xaritam ni ko may na sha Allah ci tere xaritam do mo may wala ndam ak may la nga xamni xarit bu defu ci dara do ma dab xarit do wa te ay lool nga mëna dab kenn mu joxewon ci dara da jott ci ay ndam ko ko defo ci dara dir mi da ko dik ci ñaan rek kon do ko mëna dab wala mu tan ak donte day lu dem tane du day ci ñi ci jaay ñu masaki ñu ñal miskini ala asax ci wax ci dana yer may muxtari tay lañu tan fa la xam ni wa neena ñu donte waji da den kan yoon mo fi joge mangal ci sama soor ñu ko jaay joxal ko miskini wa ko it neena du tanam bu fekke ni lolé ci soso jaay nañ ko ngir tafa ngir dox ko miskin yi wax nit du tay yeen lay donay wa du ngi mëna dab da jënd lolu rombu sa wa ndax seen bok seen baay leen ci misal lim dafa am nako moy ku jaay lolé ci dina ko miskin yi da def nañ ko wa yeen am ngeen soso ñu dab ko jënd lolu wal ko rombu sa ñu fete wolé ci bu wax na bi al awsalahum bi kulli simalihi wa fihi haqarun صباحه وغسله لتنفيذ وصيته وتفرقة ثمنه عليه كن ففيه الشفعة لورثته لا موسى تتاجي النق كن دين كله ونالك لبيت جسد انتجاع أفخاج ما هو النق بفاك يعني ما بابا كان يوني سوف بايكو فلا صفي من تجاع دي مانغم بابا دين كان يوني لغي soo bayiko sama soof ci nañ ci jaay di nangam ah par nañu doom mo ngi ko ci jaayé la waxam ni waji waxam kenn ko mëna dab mom doom mo ne ndax buñ ko dawé rek dengane wa yaq ndax da bëggan ko jaay ci soofam ci nangam ko no lay buñ ko ci jaayé la wu nopi ñu ko sañu dañu jëtte ci daf ko rek kon identane ba yaq mutax ñu ko wax na bu day gis ci maalolum dafa